जलता है जिया मेरा भीगी भीगी रातों में, ए जलता है जिया मेरा भीगी भीगी रातों में, आजा गोरी चोरी चोरी अब तो रहा नहीं जाए रे, ए आजा गोरी चोरी चोरी अब तो रहा नहीं जाए रे, हाय रे हाय रे हाय रे हाय रे हाय रे हाय रे, ए जलता है जिया मेरा भीगी भीगी रातों में, आजा गोरी चोरी चोरी अब तो रहा नहीं जाए रे, हाय रे हाय रे हाय रे हाय रे हाय रे हाय रे। चोरी चोरी